او غوته وي د تور مخلا کم میدان سی غیتم فجو وهم اجی فی فجوتن فیوکلاو زیکی بمنہو جدی غارنا ذالک من آیات اللہ بعد غید انوار دا گرمی او دا تکلیف نساتن من آیات اللہ باید قدرتن دا اللہنا من یهد اللہ ارغ صوب جلال ورط ہدایت کی فهو المحتد فهو المحتد یعنی اغا لار من دن کے ساتھ اسی اللہ لار سمجھی نبس اغا لار ملی او صوب کی بمراکین اغا لسوک لار نشی سمولے دیکھ اللہ رب العزت کل کمال قدرت ذکر گئی کہ تاسمانون اعظمت کی اختیار من رہے چال اسی مخوخشی دا ہدایت توفیق ورکم او می غلا روان روان کم او چال اسی زبی لار کم نا آغت یا سوک لار نشکولے ورد انبیاء علیہ السلام تا صحبت کی بخلق ناوکم لیکن تا صحبت بابرکت کی ورکت چلا اللہ ارادنے سے ہدایت ورکنے ملاوی دو بلکہ دباز اصخاص دکارا انبیاء علیہ السلام خصوصاً دعا جانے غرطی لیکن چلا اللہ ارادنے ہدایت نہیں سے انہیں ہدایت نکی دو دیکھ اللہ اختل قدرت ہے کہ زدہ ہر سے مالک ہے زدہ ہر سے اختیار مند ہے چالتو غارم ہدایت ورکوکم ناپ سملار آسو چلے لارکم نحس سے کغتا لار سملنش وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ هَرَغَ سُوْبْتَ اللَّهُ وَرْتَ هِدَایَتُ فَهُوَ الْمُحْتَبْنُ وَغَلَّارُ مِنْ دِنْ كِرَي وَمَنْ يَدْلِلْ آو هَرَغَ سُوْبْتَ اللَّهُ دِي لَارِ خَلَمْ تَجِدَ لِهَرْجِزْ اِذَنِهِ مِنْ لَهِ دَاغَدَ فَارَ وَلِيًا سُوْبْتُ مُرْشِدَ لَارْ سَمَعُن اگر تب آئے اس سے اقلار ریسی سمیلے میں دے ہدایت ہے تو زلالت مالک سوک رہے اللہ رب العزت سے انبیاء علیہ السلام دے نبی علیہ السلام دے خلط رسول سور مینوا لیکن اللہ ورطوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا زمان حبیب اتاغتا تلار نکی سمولے استاور سرڑے رمینہ دا استاور سرڑے رمینہ دا اللہ کے غاری نو چا بارتی چا اللہ غواری ارادو لری ناغی تا اللہ رب لنسوکی ہدایت ورکو اس فرمائی وَتَحْسَبُهُمْ گمان بکیت قبلیبان ایقاظم کی دی رئیخی وَهُمْ رُقُودٌ حَالَان کی دی رُقُود رُقُود دراقد جمعو راقد ویمائمتا او ایقاظ دا یقظ جمعو تکسری دا قاب سر یقظ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظُرْ گمان بکیت قدیبان کی دیگن یخی وَهُمْ رُقُودٌ حَالَان کی دیگن وَنُقَلِّبُهُمْ عَلَوْ رَعَلَوْ مُنْغَدْوِ ذات الیمین خیط ربتا وذات الشمال او گست ربتا وَقَلْبُهُمْ اَوْسْتَيْدِ بِي دَاسِتٍ غَرَوْنْتِرِ زِرَائِهِ اِخْتِلِ لِيْتِ وَلَاسِنِ لَرَا دِلْ وَسِيْتِ تَحْلِ دَغَارِ لیکن اس طرح مدستی عادت بھی کہ دا مالک کا دروازہ کی لیکی غرونی یو سری تیخے لَوِتْ وَلَعْتَ عَلَيْهِ کچرِ وَرْسَرْدَنْ سِتَ تَجِوَالِ دا غزول کتورل اے محاطبہ یا اللہ پا غزول کی دمر رو بچولے او دمر یر بچولے لولیت منہم فرارت خامخا واپس بسیت دیدین فرارم تطیرتا واپس بکرے تختی ولم لئتا او خامخا دک بکرے شتا اے محاطبہ منہم دیدین رعبا دیرنا یعنی اللہ دا غزے کی داسی یا گبراہتا و یرا چولیوا تی دا غزے لبا سوک ور سردن سو نواپس ورہو تختیدو او دا غزے لکی بسوک لارو ندا غز لگو دا یری ندک دیکھ رب العالمین نے یہ حال ذکر کر کہ بھائی پڑے غار کے داس کیفیت کیوں دو لیکن طالب وخار دل او اللہ علمنگا علول گز ترکتا او خی ترکتا وتحسبهم ایقاظا گمان بکے تو پدوی والے چدا سن ایقاظا یخدی دا جمع و دا یقظ دا بیدار تو یخ تو داوت اللہ رب العزت دل اصل قدرت ہے کہ اے زما حبیبا تو سید دغز کی گیری نا بدا گمان کئی خدا ہوئیخ دی حالان کی بئی ادری حالان کی اللہ ہوئی یعنی بئی ادری او داد اللہ رب العزت غلی قدرت و داد بئی او بل کرامت ہے بعض علماء لکلی خدا ویخ بدر تدا سختاری کس ترگی کلاوی علماء لکلی کی پلی والے سے دلیل نشتا دیوانے اس دلیل سے یہ نشتا بلکہ اللہ عہدا سے رو بچولو کہ سرد دے نئی دے لیکن کئی سڑے اور غلبے نغت بہ کارے دن یا نقل بہن ذات الیمین و ذات الشمال اڑو راڑو منگ دئی ہی طرف تھا اس طرف تھا دا اڑول اللہ تحفل قدرت کرے اڑول یا بعض نے سستی نکلی یعنی فرشتہ اللہ میں کرو اغیر آرول اور آرول یا دخل عادت مطابق لکہ ادھو پہ خوف کی کل افی طرف لاؤڑی کل اگس طرف تاؤڑی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر کری کہ دی اڑول کی حکمت سو دی اڑول کی حکمت داؤ وید پارد ساتلو دبدلینو دبی اور اللہ کدی دری سوا انہ کالا بغیر د خوراک اور ساتھ نہ ساتلے سو نہ بغیر د اڑول راڑول نہیں ساتلے سو لیکن جی کی سارا وی طرف کرے لما نکلی کہ اسباب د جائز کھڑے استعمال اللہ قدیم قادر ہو کہ بغیر د اڑول راڑول نے دئی ساتلے رہے بغیر د اڑول راڑول نے دئی ساتلے رہے لیکن دار یہ اسی رکار اللہ سے سبب جوڑ کرے نو دا اسباب نو بسرے انکار نو کئی دا غمر دا اسباب جو کس نوی یو تا اسباب مشروع اول چی شریعت میں بھی چاہو دا سوکا یو اغا اسباب بھی چی داغی شریعت اجازت نو لکھڑے نو جائز اسباب دا استعمالے لکدا دی دنیا تا عالم اسباب ہوئی دا دنیا عالم اسباب دے اپدے کے بعد اسباب روا دی بعض نہ روا دی لیکن اسڑے بیمار کو نو دوائی کول جائز سبب دے دم درد کو سبب دے وہ دغا مردا کہ دم درد بچے وہ یقین بجے پاللہ علاج بچے ہو یقین بجے تو دیڑے لو پتا ہی پاللہ والے لدا اڑے لڑے لے سل دی باغ علماء لکھری چکال پس باڑے دل چال اکلی جو کال پس باڑے دل اور حلمانی لکھری امور مفسرین صدا مقلب ذکر کو فغد مزارے یعنی داؤڑے دل راؤڑے دل ہمیشہ اور قرآن و حدیث کی دار نگی راغلی کہ سم رمی دا پس دی اڑول راڑو لے کر یا نقل بہم اور اڑو راڑو مجی ذات الیمینی ہی طرف تا و ذات الشمال او گس طرف تا و کل بہم اور تید دی دا سے تن غڑین کے ذرائے ہی بختل لے کے دل و سید تفلے بغار وسیب لے لیتی دا اغکور مخلکم یعنی زیچی اغیت وسیب وی خناوت دار کے ورک وی دارنگ عطبت الباب تم وی درسل تم وی وسیب ستوی درسل تم وی نسپے دی غرائن کے اختل لیتی لرب الوسیب تا غفلے بغار کی آدھے دے کہ اللہ رب العزت دے حال ذکر کئی غرد آسکین لیدی سر مرگرے سو آؤ دے دے تو شریعت کے سپے ساتل گئی دی لکزنی تو شریعت کے دسو اسباب دے جنا دستی ساتل گئی دی آؤ بلا سبب آؤ بلا ضرورت شرعی سپے ساتل اگا گناہ دا داغی گناہ دا لکبی دے کے علماء کرامو داغے تفصیل ذکر کرے علماء کرامو داغے تفصیل ذکر کرے حدیث کتاب چراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چچا بلا ضرورت سے ساتھ لو من اتخذ قلبا الا قلب معصیت نو سید نو زرع انتقص من اجره کل یوم قیرات او یو حدیث چراغلی قیراتات چاچیری اس پہ یعنی وی ساتھ لو خدا د ګډي د زیره پارا نه ده د ښکار سپینه ده دارنګ د خپل فصل او د باغ د حفاظت د پارا نه ده نو روزانه د دې سړي په عمل نامه کې دوه کیرا ته کمی راځي لکه ګوره بعضې خلکو سپي ساتلي آیا په کوڅې کې مسافر کې تنګوي څوک نشته نشي راتله پته لاره ماشومان زنانه او نارینه وي نو هغه یری بلکہ اگر خلق ورطا خیرین کئی لداتین کی دو ضرر دا پارے داستے ساتلے دداتی سرین عمل نامین روزانات دعا سیراتا نیتی کمی آداز اس پہ کی شریعت داغی دے ساتلی اجازت نہیں رکڑے لداتی تیرتا فرشتی برحمت نردن رکی لکتن پور کی تصویری لکدامی دو حیوانات و دو ذراور یا باز خلق خفل یا دو پردو خلق فتوان انسی اکور کی راجن کری کم کور کسی تصویر راجن دے دو زیروح کے انسان یا دو حیوانی در رحمت ملائک کی نبی علیہ السلام فرمائی دو کور تغردن لکی جنا دارنگ کم کور کتا بلا ضرورت شرعی سے ندیتم مردن لکی دغم ردا علماء کرام د فصل لپاره د باغ لپاره سپه ساتي یا د دې ویل ساتي یا د احکار سپه ساتي دا د علماء د سپه تیم په دې کې داخل کړي ستیداري د پاره وګوره د ستیداري سپه داسي چې په بند دروازه د دې سپه پرام استو او د الله تعالی واجبنه کوي د سپه غفاره ته یو د غنا تا خبره او بیا چراکا سے تو بند دروازہ باندھے بند کی داخل ضرر بار خلق لنی اور اس کا مقصد ان پیدا کی زمین اکثر مسلمانان کی ساتھی اجاد سے کئی رپار اور بیا کا سید گنتی کو پسکے معصومان تنگئی خلق کی تھی قلم یعنی سے آگے ضرر خلق لے پھر ہو رہی لدغ سے دا تین کے دا ضرر سے دے جنب ادئی پر یعنی جدئی دا من نامونا دو تیرا تک میرا زی جدلا ضرورت ہے یہ ضرورت والا شریعت اجازت کرے داغے ندی کم دائیو کس ویدا صحابے کا حق چپلا رکھے دے دل یہ زمیدار ورسر مرگرے تو یا اختاری ورسر مرگرے تو داغ سرکتے ہو دل دیر دزان نسوڑے لو لیکن اغسطے جدئی نا واپس نسو اور جدئی مرگر کے اختیار کا نکلے چراؤلیا صحبت و مرگر کے اختیار کا جو قرآن پاک کی اللہ جدی سی ذکر میں سر کرے امام ابن کثیر دے دے کے عجیب عجیب جملہ ذکر کرے آئی وہ اس کی مرگر کیا دا صحاب کہ کو اختیار کا وَسَمَلَتْ قَلْبَهُمْ بَرَكَتُهُمْ فَأَصَابَهُمْ أَصَابَهُمْ من النوم على تلك الحال وهذا فائدة صحبة الاختيار فإنه صار لهذا القلب ذكر وخبر وسام ويسامل في السجد ميت جدي بركته لدي ستم أغور سجل تريت رسجل لتدريس وقا دريس وعنه قال تدي الله بكم لستم مرسروا بكم اویدا فائدہ دا دا صحبت و دا مرگر کیا دا نیکانو ذکر دا دیس کی ذکر پا قرآن کرا گئے او بار بار ذکر کئی لکتا کو موگو رئی بار بار دا دیس کی ذکر فدی صورت مبارکہ کرا گئے بار بار دا دیس کی ذکر فدی صورت مبارکہ کرا گئے او دنے کے نام قرطبی ذکر کری وَلْإِنَّ مَنَ أَحَبَّ أَهْلَ الْخَيْرِ نال من برکتهم قلب احب اهل فضل ویتاتی نیکی والا خلق سرمین او ساتلا نداغی دا برکات نبدتن حاصل شی درستے دے او دنیکان سرمین او ساتلا داغی صحبت اختیار کو فذکره اللہ فی محکم تنزیله اللہ تختل کتاب سے داغ ذکر کو سیدھی کتاب دانے بالکل سمت ہمرا دی نویتر چستیتا دنیکان دا صحبت دا وجہ ندا مقام حاصل تو امام قرطبی وی فما ظنک بالمؤمنین الموحدین المخالفین المهدین للاولیاء والصالحین خود خیال لے کہ اسی دن نیکان و صحبت اختیار کو اور داغ دمرلوی مقام و مرتبہ دمرلوی مقام و مرتبہ مگر اسی دن خیال لے کہ مومن لے موحد دے اور دے دن نیکان و اولیاء و خوخن کو صحبت اختیار کی دل و سورہ درجہ ملا دی بلکہ ایجا تو سمیدہ مومنان و طوئی کتاب دا اللہ دا حبیب سرا اور دا اللہ دا حبیب دا اہل بیت سرمینہ ساتھئی نتاس لگا اللہ دور لیلی اجر در کہ اگر سر آغی مقام و مرتبی کا نصیرت دے اور دے حبیب ذکر کرے آنس رضی اللہ عنہ ہوئی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت میں ہوئی تبی کہ دا نبی علیہ السلام سر یا سڑے ملاو سے نبی علیہ السلام کہ یا رسول اللہ متساعا اے دا اللہ حبیب قیامت بکلے نبی علیہ السلام اور کہے ما عادت لہا کسی نے قیامت تپوس دیتا قیامت نے سے تیارے کرے ما صحابی اور کہے دا اللہ حبیب ما دیر منزلو او دیر روزو او دیر خوراکن تیارے خنوے کرے خیر سیستا ولیکن یحب اللہ و رسولہ نور خسنستا وزما پذلت دا اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قال الله حبيب ورتوي قال فانت مع من احببت يبقى نورتك انت بجنت يا غا سره دي تا سره دي مين اگر چا تا سره مين دا غو سيرت خوخي سيرت خوخي دا غا اخلاق خوخي دا غا انت غم او حادي خوخي لا حقیقت کی صحیح محبت کوئی تو اللہ کے حبیب پر بچے کی کہ چا تو اللہ کے حبیب کا بجاری یہ روایت کراغل انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے دعو اور ادن کہ یہ سڑے با جنت کی داغ اچھا سرے جتا سرے ملے وی سما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانت مع من احببت وی من دے اسلام نے پس دن رب دل سے زیاد نہیں خسالتی لکت دیت خسالتو کہ تبا دا آغا چا سرے جتا سرے دی ملے دا یا بانس رضی اللہ عنہ خلق و آورا زمانی ندا اللہ سردا و زمانی ندا رسول اللہ سردا و آبا بکر و عمر اور زمانی ندا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ سردا نوز امید ساتم کہ ما با اللہ دی سرد کہ اگر سے زمان عمل دا دی غنجے ندا نوز دا ہر مسلمان دا پارا دیر لیو دا تسلی خبر رہا کہ اگر کدے دے درجہ کما دا خطرے دے نیکان و سرمین ساتھی او کوشش کئی کہ دے نیکان و غطری کی فضان کی راولی میں اللہ بتحصل رحم و فضل دے رہی سرے دے او قرآن اندہ قائدہ ذکر کرے لیکن اگر اتاو سورہ تور دے نیکان و صالحان و سرمین ساتھی نکتا عمل او پا محنت و قربانی کیا ایتا نم رہتے وہ تختل رحم و کرم نبی اللہ مرگر کسی تو رو رہی اس سے مطارد آیات مبارک رو رہی اس سے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَالَّذِينَ هَاكَسَانَ آمَنُوا فِي مَا لِرَوْلِهِ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ اور روان سید دی دی پس اولاد دی دی دی مانن پی نام سرا سایات دا ماناو یو سڑے مومن دے لی ولی اللہ دے او دیر بجل قربانی کیس کری اور اس تو داغ بچی دی نکا ولایت و مرتبہ کی خواہ کسی نرسی و مومنان دی اللہ ویلحقنا بهم ذریتهم یعذبکم من داغی سرا اولاد داغی تیو خاندان کو رنے کسی علی ولی اللہ بزرگی نداغ سمر رشتہ دار دی اللہ دے داغ سر داغ پر مرتبہ دیو دے اگر چک ایمان کی خیر سر وی کام کرے عمل والا میدان کی اگر پر سن رہی واللہ بے پخت الفضل اور رحم دے دے وَمَا لَقْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْدْ اَوْ كَمْدَنِكُمْ مِنْدَ عَمَالُ دِدِينَ سَشَيْدْ كُلُّ امْرِئِنْ هَرْيَوْ سَرَيْ بِمَا پَاغَ عَمَلْ كَسَدَ تِكْلِ دِي رَحِيمْ گَرِفْتَارْ بَئِي اَوْ دِنْ عَزِيَاتْ وَاضِحْ آیات گُرَيْ دِ سُرَيْ نِسَا اَلْ تِمْ رِلِ دِ سُرَيْ نِسَا آیات گُرَيْ چِنزم اتوارتی یو کم او یا آیات گوری وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ هَرَغَ شَاعِ تَابِدَارِيُ كَدَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا دَا اللَّهُ وَرَسُولُ تَابِدَارِيُ كَ فَوْلَائِكَ نُدَغَ كَسَانْ مَعَ الَّذِينَا دَهَا كَسَانُ سَرَبَيْتَ جَنَّتِ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كِنْعَامْ كَرَدَ اللَّهُ طَاغُوِ من النبیینا یعنی دا پیغمبرانونا والصدیقینا او درستین خلقنا والصہدائی او دا سہداننا والصالحین او دا نیکان اولیاؤنا وحسن اولائک رفیقات او خیستدید غ خلق مرگرتیاتین اس دور درجہ دا مومنان کم دا خود تابداری دو وجن دیسر دو مرگری کی وَيْذَالِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ دا مہربانی دا اللہ دا طرفنا اللہم اجعلنا منہم لدو مقام کی موئی چستی دا اولیاء کرام صحبت اختیار کرو ناغم قرآن کی دیسر ذکر ادا مسلم علماء دل پر ذکر کرو لکب آج عالمان نتا سور جردہ بجنت کی رحمانی وکری پدیوان قرآن و سنت کی سے دلیل نظر آگا صرف یو عالم نے رحمانی دا اغنم ذکر کرے او دا پتابعی میں چھے خالد ازم معدان دا اغنم نلاغ قول میں جرد آبا جنت کی نور پدیوان و قرآن و سنت سے دلیل نشتا وی باغ وی بھی کہ دا سہب جنت سے جنتی پر از قیامت وعداد خالد ابن معدان قول لیا تابعی دگو جنت کی دونی دزناورونا مگر سیدہ صحابی کہتو بل اور نور ذکر کلی ناقب حضرت صالح علیہ السلام بل اغجد حضرت اسماعیل علیہ السلام بل قروح المعدود سے ذکر کلی وَلَيْسَ فِي مَا ذُكِرَ خَبَرٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي مَا أَعْلَمُ دا کم خبری کلی عالم ذکر کلی وزی بارکی رسول اللہ ندا سے خبر نظر آگلی کی اعتماد کیوشی ہیں دا خبر احادیث کی ثابت ادا کتا جنت کی بحیوانات دی علاقی کی جتی باشی دا دی یعنی بسوک لگی کتا جنت کی بسی حیوانات دی لکا ترمیزی شریف کی ذکر راغل دا اس کی جنت کی با اس دی دا کی دی بارکی سے روایت نظر آگلی او دام گورا بازو لما ویل کبازو تا پوسنا غرشاو کل تیر یو زیر روانم یستو سرا سر ایناو سیرا بانی راغ وما زر زر آیات وقلبهم باسط ذرائه بالوسيط یا سیدر جن نیمام قرطبی ذکر کلی جو عالم و اغض و عمر ابن دینار من لے حدیث کی دورا نگر آگر عمر ابن دینار بوئی جسوک دستیت حضرت نوح علیہ السلام درود وی جسل سلام علی نوح فی العالمی وی مرم بے نچی چی او کم چڑیوانے کس کی راضی او دے دعوی چو وقلبهم باسط ذرائه بالوسيط اللہ بے کساتی مداد یو عالم قول لے سخبر دا قرآن و دا سنت ندا نور آیات انشاءاللہ تفسیر وزا ذکر کرو وصل اللہ کی آیات مبارک تھی اللہ رب العزت ذکر دا اصحاب او کتل رائی ذکر اکیلے نداغی رسکی ذکر مطیع فرمائل وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيطِ وَيْسْتَوْ دِبْلِي غَرَوِنْ كَدَوْ دَخْلِ لِوْتَوْ دَخْلِ دَغَارِتِ دَامَتَ لَا تَفْسِلًا بَيَانْ سَوَا جور وستی داولیا او دمیتان صحبت اختیار کرے ناغی تک اللہ کم خیر و برکت اور کرے اغدی سکن کامل شروع او اللہ جبی سی ذکر دا اولیاء اکرام سر کرے دے نام قرطبی اغا حوالہ بتا ستایا کہ اغی تھا چلی کی مسلمانانو تے او قسم تسلی را چکل یو سپیتا داولیاو دو صحبت دو وجن دور سملاوی گی لدی یو مومن مسلمان پر رکی کدا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا نیکان و مولوی لدتا بولی سنملاوی امام روحلمانی دن کے تفصیل ذکر کرے و بیویلی روحلمانی دن کے تفصیل ذکر کرے و بیویلی چیدہ دی و جناب آدی شیگان خفل بجی علی رضی اللہ عنہ تا منصوب کئی آوزان منصوب کئی آوزان مسلم در لکی رو آچیدہ چتا حدیث و قرآن کے نس ندے چکہ نداس پہ و جنت طور دلگی صرف دیو عالم قول اگر چدا پاوامو کی مشہور دا تردی پوری چی روح المانی لکلی وی وقد اشتہر القول بدخول هذا القلب الجنہ خلقو کی دا خبر مشہور دا چدا سپے و جنت تزی وی بعض شیدان خپل زامن تنم کی دی قلب علی او غیو ای چیرا کل قلب دا اصحاب کهف و نجات مندو او دا غد پار دمر ذکر خیر قرآن کے راغے نالی رضی اللہ عنہ خلوی شخصیت تے او بیاغلی کلی و ای کچری او ای باز پک شیرم و ای چی فتیت القهف نجا قلبهم لو کیف لا ینجو غدن کیف لا ینجو غدن قلب علی و یغزوانان دغار چدا غیس کی نجات مندو نسرنگ بسبالا یعنی پرند قیامت آغا قلب علی دالی رضی اللہ عنہ اس پہ نجات نموی روح المانی دیدے کی عجیب خبر کری دادم رمی دیدے پارا ذکر کا آوئی ولا عمری ان قبله علی کرم اللہ تعالی وجہ قلبا له نجا ولیکن لا اظن یقبله لانه عقور وی زماد قسمی زماد عمر تو بخن کچلی علی رضی اللہ عنہ قبول کووی چی او دا زمان سپید انو نجات بوموی و ایدا خیال دا ذکر نکوم چی اغیر نقبلے چی روافظ و شیگان کزان تا قلب یلیوی خودی تا قلب عفور چی چون کس پیلوی کم سپید چی چی چل کئی او سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق عثمان بن نورین ام المومنین صدیق امہ عائشہ رضی اللہ عنہ تبد گوری اغپ منزلی لکلب عقور لے نالی رضی اللہ عنہ کل ادا سے سپے سکے آدا سے سپے نقف لے نپدی اعتبار فریدان نسبتو نہ کئی پچون کے بل طرف تا شیخین اور صحابوں تا کنزلی کئی آغائی تا دا کفر نسبت کئی نپدی طریقی نجات نشی ملاوے دے فرمائی اللہ وکذالک امدارنگی لکسرنگی چی دئی ما پا اوگت خوب بانیو دکڑی وکذالک بعثناہم دارنگی را پور تکڑیو منگدوی دری سوا او نہ کا لپس اللہ دا خوب نرابی دار کر لیتسا علو بینہم دید پار چی دئی تا پوسنو کی پخپل منس کی دید پارا چدئی تکو سنو کی پخت المنز کی قال قائل ویلو یوویون کی منہم ددوینا چکل الخوب نرا پاسدن نو اوی یوویون کی منہم ددوینا یا صحاب کحفو کی یو کسوئی مرگرو لوئی کم لبستم سمر وحم تیر کرے چپا دی غار کی موند ظالم بادشانا کچھیو سور وقت شو قالو ندی نور ورطوی لبثنا یوما وخم تیرکو یورز او بعض یوم یا بازی سدورز دارت قرآن پاک خی چگورت ایدریس و او نه کال پا غار کی تیر کری لیکن سوک ورط یورز وی سوک ورط نیبر وی معلوم ادا شوا چی اولیاء کرام پا غیب نکوی او کل چی او سڑے دا قبر دی برزخ لورسی دا دنیا دا حالاتو نا آغت سپتے نشی چه دا آغای دا کرامت دا وجه نتا استطیر شل چه دا آغای دا آغاز پیتم دا آغای برکت شامل شو و ذکر کی اگر دا شیگان و اقائد زمون پنی سنیانو کرا دی چونکہ بچو تا وی کلب علی و کلب فلان لدائیم بیازان باباگانو تا منصوب کئی بعضی ملنگان جاہلان چکر جسو کوئی تسیو ازد فلانی بابا دا درس پہ دیکھئی پا خبر پاک او اولیاء کرام و تزان منصوبے کو نجات پہ دے نرے نجات پہ ایمان و کامال صالح ہو رے دا دیر دا ناپوح جاہلان دا جاہل و پیران و موردان زان منصوبے جزد افلانی لدرس پہ قالو ریلو دوی لبثنا یوما وحم ترکڑ یورز او بعد و یوم یا بازی صدورزنا دا گر سرگرم دلیل لے چھے عالم الغیب صرف و صرف اللہ دے چونکہ دو قرآن تعلیمات زمونگ دے مند نوتی نو زکا گرمو پیران مڑی دا پا غیب پوگلو نکونو کی گورو دارنگی وایو چھے تاویزی را لرویستو پوڑی رویستے دارنگی نجومیانو تا آغیت اللہ سنا خیو او وایو چھے دا زمونگ نصیب معلومائی زمونگ قسمت معلومائی او دغشان واقعات آسو لگور سور بقرہ کی تیر شوا چه حضرت عزیر علیہ السلام اللہ سل کال وفات کرو اگر ای نبی دے وفات تے دزمکی دے پاس دے تدرے مفاری یو مخرا وارا ہوئی آیات تے دو سوا یو کم شپیتو فرمایو کلذی مر علی قا قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اَوْ كَلَّوِي يَا تَعْتَتَ لِذِ پَشَانْ دَهَغَكَسْ مَرَّ چِغَتِرْ شُوِو عَلَىٰ قَرْيَةٍ فَيُوْقِلِ بَانْدِي وَهِيَ خَاوِيَةٌ او دا کلی را غرزی دلیو پریوتیو علا عروشها علا عروشها وقتلو چتنو باننی قالوی نیدی تیری دن کی جداد اللہ پیغمبر و زیر علیہ السلام انا یحی وی سرنگ بجوندے کوی حاضح اللہ دی کلی والو لر اللہ بعد موتها پس د مرګ او د مړ کې دود د لیکلوالو نا فاماته الله مئات عام وفات کړ والله د پیغمبر لرسل کالا ثم بعث او بیرا پورته کو سل کال پس نبی را پورته قال رب العالمین ورته ویلو کم لبستا سمر وخت تیر کو قال لبست يوما او بعض يوم قال ویلو پیغمبر عزیر علیہ السلام وهم تیرکو اللہ یورز او بعض يوم یا بازی صد ورزنا قال اللہ ورطویلو بل لبست مئت عام بلکی وحد تیرکو سلکالا نبی سلکالو توئی مانی ورستی رکڑی یا میرو ورستی رکڑی نو نبی عالم الغیب نرے اولیاء کرام عالم الغیب نرے قالو ویلی دوی ربکم رفستاسو اعلمو خفوحنے بما لبستم پہا غصبانی چتاسو کم وقت رکڑے ورئیو کس تپوسو کو نیوی ڈلی ورطوی مون یو رس تیرا کڑی یا بازی درزینا نو نور ورطوی شنا اللہ خکوئی گی پدی کی باسو نمکو داوی عدب خائی چی دیو خبر حقیقت معلوم نرے دیو خبر حقیقت معلوم نرے نو عدب شرعی دارے چی علمی اللہ تو سوارا خدام درطوی چی دباز خیال و گمان مطابق و دی اجتحاد مطابق خبرم پکار لکه ګور کوم چې یو ورځ مو تیرته آوازې درځنه الله دا غي مزمت نه بیان کړي دي توي اجتهادن یو خبره کو او دا ارستو خبره د اهل تحقیق ده ابن عباس رضی الله عنهما وی چې دا سدي هغه وی چې دا وکسان او اتم سپو لکه ارستو را روان دي هغه مسله په خپل ځای را روانه ويقولون سبعكم وثامنهم كلبهم دارستوي ما يعلمهم الا قليل ددي اصحاب كهف کشمیر نه پويږي مگر لغونتکسان دي پويږي ما يعلمهم الا قليل ددي کشمیر نه پويږي مگر لغونتکسان ابن عباس رضی الله عنه ما وي انا من القليل يدغلقو کی زمیا بیا ورته چاوی جدا سو دی وی وو دی وی دلیل سر نگور دلیل کی دایات مبارک ہوئی سوچ کوئی قال قائل منهم یوویون کی پدیولی آئے کرامو کیوئی کم لبستم سمر وحم ترکڑے دا یوشو قالو لبثنا یوما او بعد و یوم دینو ورطوی او رزمو تیرکڑی آبازی دو رزنا دا قالو جمل او کم نکم دی جمع دری افراد دا عربی قائده دا کم نکم دی جمع سوی دری افراد دا قالو دی جمع سی غدا او کم نکم دی جمع دری کسان نو یو قال قائلون کی یو شو قالو کی دری شون نسلور شون یار پسی وی قالو ربکم اعلم بما لبستم ویلیو دی یعنی سکا سالو پکی ہوئی رفستاسو خفو حد پاسو چتاسو کم وقتیر کردے ندری کسان پدی قالو کی شو لو یو تپوس کوونکو او جوړل دي جواب دي لو وو کسان ته جوړ شو دا ابن عباس رضی الله عنهما اغباری کی اجتهاد او استدلال او د قران پاک را لکه چا ولوی چې ليلۃ القدر کم یو دی ناغید وشتمی وی دلیل سره بعضی مفسرین را منسوب کړي وی په سوره قدر کې درې پیری لفظ د ليلۃ القدر راځي او د ليلۃ القدر حروف دي نه او درې پیری مقرر دي درې پیری سشنه دا مقرر درې پیری نه سوره کې وی وشتم شپته مراد ده قالوا يا ربكم رستا سو اعلم بما لبستم خپو هغه پاره چې تاسو کوم وخت تیر کړی وي دا خبره پرې ده بلکې اهم کار روان دي کوي کی شو یو الله په لګرا واسطه چر پاسه شان خداوندی ته وګورا چې یو شی مقرر کړی هغه لاسباب جوړي اوس خلق ته دې حال معلومه دری سوا و نه کالو ددین لگشتا و نتندشتا لیکن چرا پاسی دل لگے پیرا وست فبعثو لی گئی احدکم یو پتاسو کی بیورقکم پدی چاندیو سپینو زرو ستاسو سراب ورق سپینو زرو توئی او کلک ددین روپی جوڑشین امور تورق وئی او کلک آسی سیکا پرتدن امور تورق وئی علماء لکلی دے دے کہ مراد دو ورقنا اسی چاندی نرا بلکہ اگر جوڑا شوی روپئی تے مراد دا چی دا کم ظالم بادشاہ پا دور کی دیو دادا غدم زمانی یعنی سکوا فبعثو لے گئی احدکم یو پتاسو کی دو ورقکم پدی پیسو چاندی خپل سرہا ویہی چی دادی الی المدینہ تیدی خارتا المدینہ الافلام دا احد دے یعنی غخف الخار رہا دے دائی چیز کم نرا تختید دی اولی گئی او پتاسو کی پدی خلو پی سو سرا چی چاندی دا دے خار تا معلوم دا شوا چی دا خبر دا ولایت نا خلاف نرے چی اولی آزام سر ساس باب گرزش دیرے کی علماء لکلی یو دا جاہلان ولایت تے چاہی ترد دا اسباب تا ولایت ہوئی ویرہ پیسی جسو گرزائی یا اسباب لٹائی نوکری کئی دکانداری کئی زمیداری کئی ندا خلق توکل شدہ جاہل و بیدی نخلق دے دادے کے برا اولیاء دی و قرآنی اولیاء دی لوی دا توکل خاوندان دی لوی دا توکل خاوندان دی لیکن دام ترے پیسی غصتی کنی غصتی دا باز جاہلان چیز چا ولایت ثابت وی ارزمو کلانے پیر سے بیر لوی سوڑے ٹولو مری چا تدان سر پیسی نگر دو اسن دا باز انا پر کلانے سے تدان سر پیسی نگر دو یعنی دمر لوی ولی ہے او قرآن وی چا ولی آدی خو پیسی زان سر گر دو پیسی ور سر فرق دا اسباب و ولایت ندے کم اسباب چی اللہ جیس کری اغب استعمالے ہاں یو دا سے اسباب دی چی شریعت کے ناروا دی نغب نے استعمالے وی اولی گئی او پتاسو کی پدی پیسو خپلو سر پدی چاندی خپل سر حاوی ہی چدا دی الی المدینہ تیدی خارتا فلین ذرنو دی گوری آمر گری تو وی سوچ بو کی ایوہا ازکا تو آمن چکم یو ڈیر پاک دی پتو آم کی ایوہا ازکا تو آم کم یو ډیر پاک دے پتوا عام کی نو دا پاک سڑی نرا رہی او دیولی ویچا یو حازکا تو آمن روح المانی لکلی او نور مفسرینو لکلی چی دے دیو جنوے چی پدی خار کی خلقو سے درگاہونا و بوتان جوڑ کرو داغی دی نم نگرانے شکرانے بے من لے او داغی پی نم بے زبحکو لے او بیا با قائدہ پا دے خار کی خرسی دی دا قول دے سعید ابن منصور او اغنہ قلکڑے دے ابن عباس رضی اللہ عنہما دے ورطوی خبردار چتا نظر دے غیر اللہ را لرانڈ لکا پا خواب مشرکانو دے بوتانو پنم منن نن ناپو مسلمانان دا اولیاء و بزرگانو پنم منی تبا با دے نم نظر و منختا حرام دا او لکه د خنجر د غوښه حرام دا او سره په اسلام د دایره نسکی بارکی چې سره د ولی د بابا او د شهید د نوم نظرانه مني ځکه نظر عبادت ته عبادت به او د الله په نوم باندې کې ویودی دور ایوها ازکا طعامن چه کم یو دیر پاک دے پتوام کی ایوها ازکا طعامن چه کم یو دیر پاک دے پتوام کی یا یو قول دا مچنی بخیزیران زبح کون ولی خبر دا چه تخیزیر والا غخران رد یا ازکا دا مانا مومرگری یو معنا ایدام علماء وکړي چودي ګوري کې چې کوم یو ارزان تو عام والده ساده غون تشه دی راځ نو په معنا د ارخص مراغده حلال او پاک او ارزان تو عام دی وګوري فلیاتکم نورادی تاسو ته رزق منه فرزق او خراب سره دغه کسنا دا قران پاک اصول خو دغور د پاک سړی چې موږ گزاره وي دیندار دې داغه د لاس توام خورل پکار دي چې دې مسلمانانو له پکار دي په چرې داسې دې کول لداوتون والا به مجبور کړي چې سړې موږ نه کوي چې دې ته چه نس کړي روټي ته نه پړ ذکر بل ماز سړی د لاس چې او روټي هغه کسی نورانیت پاغي کړي نورانیت پاک څومره چې ګوره پاک دي کوم کورونه کې چی ذکر کئی زنانا تلاوت کئی او دا ذکر و تلاوت سر اوڑاغی بیا پا ذکر پخی بیا سنت طریقی مطابق خوری نو دغی تو عام بانے اللہ دا دیر و عبادت توفیق پر کئی او کم جاکی چی پخی گی و سڑی گی پا ڈنگ و ڈنگ و پویزیا ناغکور کی بس خیر و برکت راش قاری محمد طیب سے رحمت اللہ علی داد دارلوم دیوبن محتمیم تیر شوے اغای وی چې امام شافعی رحمت الله علیه معصومان لونه وی او دا امام احمد ابن حنبل رحم الله شاگرد او دا لونه وی ترغیب د کیدین چې سوره سوره حدیث به یاد کله لبو د کیری امام شافعی رحمت الله علیه خپل لونه توی چې بچی زما وروي رلوی مل مراروات ځکه امام احمد ابن حنبل رحم الله لس الله کو احادیث و حافظ اغتوی امام و اہل السنہ امام و اہل السنہ چاہتوی او دم رلوی عظیم شخصیت تے چھو علماء و لکلی مورخینو چھ داغت و جنازے کا تو سرش پی تو ذرو غیر مسلم و اسلام قبول کرے او دا بغداد نے چھو اکلا جنازہ و اتا میرے معصومان و نارینہ و لوٹی پلاسو کی نیولے وی کچابوی چھ داولے وی کپرزد قیامت اللہ رب العزت و ایجسی بھی روڑی نظم و عام چیده مام سیب جنازه و مام خلقو لا داو دست پارا لا سکی لوٹنی ولی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دیر لی عظیم شخصیت ترشو بلس اللہ کو احادیث و حافظ امام شافعی رحمت اللہ علیہ لونو تویج زمائی علیم المرا روان دے ناغی ورطا دست پارا گراری بیر وٹھئی رار آدم علم تماشے کولا امام احمد ابن حنبل رحم الله ډیر زیات وروته یو پڑھا امام شافعی رحمت الله علیه بیا ساری هغه تهجد لم لوټی جو ساری بیا دا او دس پار لوټړاړه چې هغه ماشومان وکتل نو هغه دی ګانې لوټم تک پرته نو دې کو خلق او اولاد نه خوئی نه امام شافعی رحمت اللہ علیہ لوی چې بابا جی تا خو جی دا لوی سره دی او خو به یارا روته سمرا ور دی رو خوړه جن تہجد لم نه پاسې دله ساری جمع او دس له لوټه راړه غبي غانې مډک پرتاو نو استاد خپل شاګر تا د خوش طبیعت ای دی وجه نو دا ما شومان خدا سی وي نا اور ته چې دی دی وې نو زمو محلوا وی دی دا ما چې تو عام خورو ما دا قتل چرا اللہ دے طرف نہ بدی تو عام انوارات نازل دل مال رکی چ بندہ بیا کی پتہ نہ لگی چ تر مر گدا سے حلال تو عام بمخل راضی او کنا براز نہ ما ورا شنن دے رو پر بیا پتہ نہ لگی چ تر مر گدا سے حلال تو عام چ ددا سے لوی امام چ امام شافعی رحم الله بیا بمخل راضی او کنا راضی او دا غتوان دا سه سراتو چې دا په کوم لاس پوښ شو په کوم لاس ردی خدمت شو وی ویگا ټول شپه په عبادت کې تیر شو نو دوباره دا اوس د پاره ضرورت نه دی هغه ځکه اولیا وای و دې ګوري ایها ازکا تعاما چې کوم یو پاک دی په تعام ان شاء الله یا تفسیر وکړنا هو او دارنگی راپور تکرو من اغید خوبنا لی نسائلو بینہم لی نسائلو دین پارچ گئی تکوسو کی بینہم بخبل منس کی قال قائل ویلی یوم کی منهم دی اولیاء کرامنا کم لبثتم سمر وخمتیر کو قالو مدی نود ورد ویلی لبثنا یوما منگ وقت ارکرد یورز او بعد یوم یا بازی صد ورزنا قالو نور ورد ویلی شاغی اهل تحقیق ربکم و ربستاسو اعلم خفو هده بما لبستم پہا غصبانی چتاسکم وقت در کرده فبعثو اولی گئی احدکم یو پتاسکی بورقکم پدی چاندی آسکن زرستاسو سرحاوی چدادی الال مدینه دی خارتا یل مقرر کو ویلی گلو اوغتی وی فلی انظر او دی گوری اغا ایوها چه کم یو پا دی خار والو کی ازکا تو آمن دیر پاک دی پا تو آم کی فلیاتی کم ندرو دی ریتا ستا دی رزق من ہو فخوراک او رزق سرداغنا او اغمر گره چه رخصتی ورطوی ولیت لطوف دیدی ده نرمی نکار والی معامله کی ده نرمی کئی آسه نسو خبر نشی ولیت لطوف تلطف دا ماناوا چه دیدی سکئی نرمی دی کئی او بعض علماء دام لکلی یعنی نرمی دی کئی پو معاملاتو کی یا ولیت لطف اے یبالغ فی اختفاء نفسی کوشش دی کئی دزان پو پتولو کی چچا لپتو نلگ ولیت لطف یو مانا دام وا کوشش دی کئی دزان پو پتولو کی چچرت خار وال خلق بادشاہ خبر نشی ولا یشعرن او ند خبروی بکم پتاسو احدن یوتنم اس سوک چی دربان خبر نکی چمو دی غار کی دی آیات مبارک کی گرڑے ایر مسائل نی یو خدا در تخی چکم مسئلہ والے سڑے نپوئی گی نو داغی علم دی اللہ تو اس پاری لتا صحاب کہفوی قالو ربکم اعلم بما لبستو زیم دارے چھ اہم کار مخلقول غواری دیتوی حفظ الدرجات پا شریعت کی حفظ الدرجات چھ کم شے اہم دے نواروان دے کا چھ کم غیر اہم دے نوغرستو کا کل اگا سیوی چه اهم پا غیباتی شی و غیر اهم بانی سو شی غیر اهم بانی دسلین وقت برباد شی اهم فل اهم دعوان دی کل پکار دی دیو جنگور مسائلو کی منبیر آقی دی مسئلہ اهم فل اهم بڑوان دکے لکسر یوسف کی تاصلتی رشیو آغا جیلیان رال یوسف علیہ السلام تو امو خوب لی دلے آیا ورتویز شراب او انگور نچوڑو بل ورتویز ما در سر دپاسے او ٹوکرائی پرتدا او پائے کی خوراک دے مارغان تے پوری یوسف علیہ السلام ورته مسئلے توحید بیان کا اس داد نبی شان لیاوئی چیو سڑے پا حالت دو کفر او شرک دے نو داغد خوب تعبیر کا صحیح دے او کا غلط دے نو سکر شو اصل خبر دی ایمان دلنبے مسئلے ایمان ورت ذکر کا او چکل دی ایمان مسئلے ذکر کا نو یو لیوی تا خوب لیدلے داغی دا تعبیر دے بل لیوی تا خوب لیدلے داغی دا تعبیر دے نگر دی ورطوی چیر دا خبر پری دی چی سور وقت متیر کرے اہم کارو کئی اگیو یو مرگرو لے گئی چی دی خارنا پا پٹی طریقی تو عام راڑی دو اندی کی گر دا عدب او خیلو دا مسئلہ رووتا چی مسافر تا پکار دی چی پا سفر دی چی زان سر سوالی چی سوال نکی خلکو نا لکا اولیاء اکرام و زان سر گر پیسی غصت دارنگی دیکی دا دبی اخلو چی هر چا تا کوشش پکار دے چی دا حلالو دا طلبولو دا پارمندت رڑووی لکا دیوی فلینظر ایوها ازکات و آمن دارنگی دیکی دام خیچی گن کسان یو سڑے وکیل کولشی او اغبان دام لازمولشی چی تا گره مونگا دا تجارت دا پار وکیل جوڑو خو پکارنو کی نرمی وکیر دارنگی گن کسان خپلی پیسی یوزے کی او پاغیبان شرک تو عام والی ودا جائز بھی اگر چی سوک با لگ اخری سوک بڑے رکھری سوک بس کئی لگ اخری و سوک بڑے رکھری خدا درست دارنگی دام در لگ آیات خی چی باز یا اوقاتو کی زان پٹول دا جائز دی بلکہ زن اوقاتو کی چی خطروی نو دیتے ہوئے چه بسر دعوت ماوت دی وقت مور کوئی چه کلا دا مرخ تردن و جواز دا کتمان لے او داور توئی چه نرمی کوئی خار لچه لارشوی نو نرمی کوئی خار لچه لارشوی نو دسو کئی دا نرمی نکاروالے پدی ترتیب بانے مرگر اولے گلو پدی ترتیبی مرگر اولے گلو اوار توئی چه خبردار شگورے دا خار والا در نہ خبر نشی انہم بیشک دوی ای یظہرو علیکم کہ چاری خبردار شی پتا سبانے انہم بیشک دوی یعنی دا خار والا کہ چاری دائی خبر شی پتا سو پتا ورتو لگی چتا سو پدے دے کی کہ چاری دائی لپتو لگی چتا سدی دیکھیے دا علت ذکر کئی چولی بپٹ پٹ سی او چسو خبر نشی کچرے دئی خبردار سی پتا سو یار جو موکم نہ پگٹو بمول دا شان دا اولیاء کرامو چکل میدان تروتی او خلق تے دین دعوت پیش کرے لو خلق پگٹو وشت او چکل مرشیری نو بے دا خبر گٹ خلق سکڑی اپنڈو شیخ نور اللہ مرقدہو بوی وی شیطان دا سی ظالم نے چی دا اولیاء و بارک دا سی کئی پہلے مارواتے ہیں بعد میں پوجواتے ہیں رنبے پا خلقو ویٹا کئی پی قتلی کی بھی نکلش وفات سی اس وردوی ویسے کوئی اسے عبادت و بندگی کوئی کچر دی خبر شی پتا سو یرجمو کم نپگٹو بمولی دا اولیاء کرام چی جوندیو دے پیر بابا رحمت اللہ علیہ وارہ کی تاریخ لکلی گرد کا علی ددنم دے سید علی ترمیزی دا ترمیز علا کی دے لیکن آغا زین راغلے یو زی خلق و نپریخو بل زی خلق و نپریخو دا دمر حجرت دد دن پو بنیاد والے کرے دد دن پو بنیاد کرے دغا اولیاء کرام ابتدا کی خلق والو تکولو وطن نے شرد دے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وارہ کی تاریخ لکلی چی وزلی دے کلینا پا سبب دے دین خلق شرلے ننبے پا خلقو شریو چکل وفات شی نبیاویو سے عبادت کوئی آپ اختری ہو شاعرم ویلیو ویچی جوان بے ام تا سویشتے ام پا کانو دادی ولی دخلے تعبیر کئی اس میں سلخ کو لوئی دا قبر کاری دا دا شیطان کار دے چکل ولی جو اندے دے نخل کو لوئی دا دا نمانی دا دا نمانی او دا دا دین دشمن دے او دا دا دین نباغی دے چې خلق داغنه اس قسمه سے فائدہ حاصل نکی لیکن کله چې هغه مرشي نو بیا خلق له وی وس کوي عبادت کوي انهم بشک دی یظهر علیکم کچره خبردار شي پتاسو یرجموکم نو پګټو بمولی او یعیدوکم یا بمواپس کی دا کافران فی ملتهم پخپل جن کی او کتاسو دا دی پا دین کی واپس وی ولن تفلحو او هرگز کامیاب بنشی ازن پا دا وقت ابدا میشا میشا نو دنیا کی کامیاب شی کو کفر تا ورواو رے دے او نو پا آخرت کی کامیاب شی ولن تفلحو او هرگز کامیاب بنشی اذن پدغ وقت کی ابدا امیشا امیشا بس آئیو مرگر دا غار نروتو او را روان شو علماء تفسیرو حال دا ذکر کرے دا غی حال دا ذکر کرے چه دیروت امام قرطبی ذکر کری دارنگ نور مفسرینو ذکر کری چې دغه وخت کې او بادشاہ او امام قرطبي وای چې هغه مسلمان بادشاہ درې سو کال نه تیر شي سو سو پیړۍ بدل شي نو مسلمان بادشاہ خو دغه وخت کې د خلکو په یو مسله کې اختلاف راغره دای چې کوم زمانہ کې نو هغه وخت د قیانوس بادشاہ او عمر شوو او یو نیک سره بادشاہ شوو د دغه خار والو اختلاف د خلکو د دوباره راپورته کېدو بارک خلکو پدې کې شک کړو چا وی څه شرواه برا جمع کول شی او بد بدن خار او خلو خار سره وقات شي او چا وینا روح او بدن دوال برا جمع کول شي نو پا بادشاہ بانے دا خبر دیر گرانو لگی دا او حیران پاتیو چیز سوکم تردی چا غزر جامی واچو لی اے امام قرطبی و ایداج زید و جنپی روکی ناسو او اللہ تے جڑا کولا چی یا اللہ دا سے سے ترتیب جوڑ کی دا سے سے ترتیب جوڑ کی چی دا خلق دا کفر نبج دا خلق دو کفر نبشی نو اللہ رب العزت دا اصحاب کهف سوکل اصحاب کهف راپورت کل او دغپ لکنو خلق دو کفر یقیدی نبشو او دا کس چکل دو دی خپلو مرگورو نراغے مرگورو نراغے نو خار ترانیز دیشو خار ترانیز دیشو روح المانی ذکر کری لیکن هر څه په ناشنا ناشنا لګی ده دزله کې چې دا ساجی و خبره ولارې بدلې دي ملک بدل له پرون دې مونږ اوتی او بس بیا سوي ملک کی پوره تبدیلی راغله نو ډېر په hebat کې واقع شو او شب کې واقع شو خو به زړه کې وي چې را خپل کار زر زر پوره کوم او وزر واپس دی مرگرو لورزم چی غیت او عام چی حالات خدا سی دی حالات خدا سی دی آخر یو کس تورنی زیشو او اغا تیوی مالت و عام راکا پیسی و لورکی اغا چی پیسو لو قتل نو پاغی بانی پورا سو دری سو نه کالتی سی ناغور توی جدا سی دی دور ته خو پرون مونږ دی زه نو تیو د قیانوس بادشاہ او تو سوی جلا سوی داغه پزره کې شک راغ چر دا سړی سوق دی بل دکاندار راجم شو بل راجم شو باز دام لیکلی چې چاوي چر دا سوق دی خزانه چې د پخاره مونته خو پټای پدی ترتیب باندې بازار وال راجم شو او دا که سي بادشاہ ته وته او دخپل ټول حالات سرګن کړ چې دغه شان موږ د بادشاہ نه تختیدلی او موږ هغه اصحاب کهف او اولیاء کرام نو ټول خلق راجم شو او هغه کوم کفري عقيده چې په دې خار کې خورشه و هغه ټول خلق توبه تائب شو. او بیا علماء لیکلي چې دې پر بس قران پاک د دې واقعیا ختم کړي چې خلق په خبر شو خو بیا سو شو نه روایتو کې ذکر راغله. بعض مفسرین دا لیکلي چې بس بادشاہ او اٹول را روان شو ملاقات تا نو دې یو مرګری ورلوې چې کچریتا سو ټول ګوري پای به هیبت راش زړوم به ورزمای خبرو او دې چې بیا راغله مرګری خبر کړي نو بیا په دې ټول الله وفات راوسته او اٹول اولیاء کرام الله بیا وفات کړي. الله وی وکذالکم دارنگی اثرنا علیہم خبردار کړي او مونږه دا خلق پدوی